بیمار ٹریا جائے گے لکھ کے میں سنا ماں لکھ کے میں سنا ماں اور مار تریا جائے گے میری دعوا دسواں کی جیڑ ویکھ دکھ بلڑے وچ بازار دے تک حال نو بچ شام دے تقدیر سی روئی او پرا کڑیاں رہی تر دن اس دا رہ گیا کوئی جڑی بدنا تو آئی سی جڑی بدنا تو آئی سی بھراما سنگ اٹھارہ دے جڑا مالک سی تقدیراں دا جڑا مالک سی تقدیراں دا اونو ظالم کڑیاں پائیاں جڑا مالک سی تقدیراں دا کدی تک دا بھیڑ بازاری کو کدی ویکھے زہرا جائیاں آکھے بابے کو تیرے پتر اتے ہن اوکھیاں گھڑیاں آئیاں اج پھپیاں بھیڑا دربار بلایا جڑا پھپیاں تے بھیڑا دیر لے بچ شام آیا سی جو پیدل ٹن سکدا سی جد گل تاک پایا سی کیویں ترے آئے رب جانے کیویں ترے آئے رب جانے او پتھراں وچ تے خاراں دے نسایا ہے تیرا سر تے نہ سر تے خیر دا ویر کیویں نروا دینے سر سن کے رے تب دینے سر سن کے اے سانگاں تے سواراں دے اس دا نوحا جیڑی تنہا بچ شام دے رہ گئی جیڑی سغران ملنے بیہ سک وچ قبر دے لے گئی ہنیرے وچ جو ٹکران دی ہنیرے وچ جو ٹکران دی رہیے سنگ دیواراں دے رسا کی ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਦੁੱਖ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਦੇ ਕੁਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੌਕ ਦਾ ਗਮ ਮੈਕੂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੌਕ ਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੌਣ ਰੁਆਇਆ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਕੂਦਾਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਰਸਾਏ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਇਨਸਾਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਗੈਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰਸਾਏ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਵਿਰਸਾਏ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲਸੀ ਕੈਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲਸੀ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮੁਝ ਮੇ ਸਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਦੁੱਖ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਦੇ